أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورة بقرة توتل سلور هسيوا پاغی کی اول نمبر حصہ هغه اثبات د توحید وو، دویم حصہ اثبات د رسالت وو، دریم حصہ جہاد فی سبیل اللہ تعالی، سلورم انفاق فی سبیل اللہ تعالی. اوس د دې ځاینا مونږه په دریم حصہ کې روان یو چې جہاد دی، اثبات د توحید او اثبات د رسالت. چکل توحید دی اومانو، رسالت دی اومانو، نو داغین بعد دا غواری دعوت، دعوت باللسان، ار زی کی بعد دعوت کار کئی، چاگا و نشوانو بیا با دعوت قهری، دعوت جبری بشرو کی. نو چکل سڑی دا دعوت شروع کو نو دا سڑی تا مجاہد وئی. نو دا مجاہد دا تربیت دا پارا اللہ رب العزت لس قوانین ذکر کری دی. اگا پینزو تعلق دا زڑ سر دے، دا عقیدی سر دے، او دا پینزو تعلق اگا دا عمل سر دے، جوارح سر دے، اصلاح دا عمل. اگا پینزو قوانین چی کم تعلق دا عقیدی سر دے، اگر دادی اول نمبر پا اللہ با ایمان روڑی، پا ورز دا آخرت با ایمان روڑی، ملائکو کتابونو پیغمبرانو بجستا ایمانی، او پینزو اصلاح دا عمل دا پارا. اگر دا چی مال بخپل لگے دا اللہ فلار کی قام اسولا، منز بادا کے زکاة بورکے، فروال دا وعدو بکے، او پا وقت دا جنگ کی تکلیفونا تاوانونا با برداشت کے. نو دا لس قوانین منگا ذکر کری دی، چی دادی کل اخفل کرو نو بیا براوزی سیاست مدنی تا، سیاست المدنیہ دا معاشری اصلاح دا پارا. اللہ رب العزت سلور قوانین ذکر کری دی. اول نمبر قصاص من الظالم، ظالم نبا بدل آخلی. اغمونگا پرون اوائیو کلا کم ملکی کم معاشرہ کی دا ظالم نبا بدل اغستل وو، نو آغازے کی بعد سوک ظلم نہ کئی، قتل او مرگ بخلق نہ کئی. اللہ فرمائی ستاسو دا پارا پدی کی جون دا خوشحالو دے. دویم نمبر قانون چی آغا تقسیم الاموال بالقانون الشرعیہ، مالون با تقسیم دا شریعت دا قانون مطابق. دا سا لانجی قسی مسئلے چی جوڑی گی دا دا دقی وجن جوڑی گی، پا مال پولا پٹی باندی، پیسو باندی جگڑی جوڑی گی. کل چی دا قرآن بانی چا عمل وکو، سور نساء او دا آیاتون اخپل کرو، دای دا اخپل عمل لان دی راوستن دای اخپل کرو، نو جگڑی با ختمی شی، هر سڑی تا با اخپل حق ملاوی گی. او درم نمبر تنفیز نظام السوم، روجنی وال مجاہد تا وی چی تا با روجنی سی چی عدد شی، چی سبالا غزا لزی التی بتا تا روٹی نمیلاوی گی، نو تبا عدد شوی دا روجی پا وڈا باندی. او سلورم نمبر نهی عن الارتشا، رشوت بناخلی. که یو سره پا خپل قابلیت بانی ڈاکٹر شو، نو رتول قوم دا پار خیر ذریعہ با وگردی. که چری پا پیسو باندی یو سره ورغی ڈاکٹر شو، قاضی تے پیسی پیش لی بغی ڈاکٹر شو، معاشره به ټوله خراب شي، ډاکټر بنه استن بنه شي کولای، دوایی به غلطه ورکی. نو د دې وجې نه د خلکو بچی او خلک به تباه و برباد شي. دغه دلاسا دغه شانتی سکول کې استاد په خپل قابلیت باندې ورغه، معاشره به برابر شي. کچری په پیسو باندې ورغه نو زما استاد بچی به هلاکت تلاشي، هغه قابل نه دی په پیسو یې ځان استاد کړی دی. نو د معاشرې دپاره سلور اصول ذکر کوي. یو پرون ذکر شو قصاص من الظالم، نن تقسیم الاموال بالقانون الشرعی. مال چې تقسیمیږي نو هغه به د شریعت مطابق تقسیمیږي. نو فرمای کتب علیکم، فرض کړی شوی دی فتا سبحان دی اے مسلمانانو، اذا حضر کل جهازر شی احدکم الموت، علامات د مرگ یو تن تاسو ته مخ کی یعقوب علیه الصلاه والسلام ته ویلو کله چې علامات د مرگ حاضر شو هغه خپل بچو ته وی ما تعبدون من بعدی، زمانه رسته به تاسو د چا عبادت کوی؟ هغه ورته وی نعبد الهک و الها با استاد افلار چې کوم رب و استاد چې کوم رب دی د هغې مونږ عبادت کوو. نو دلته فرمایي چې کله ته وفات کېږي علامات د مرگ د تراغ لل نو ته به وصیت کې د خپل مال باره کې ان ترک خیرا الوصیتو، کچری تا پریخی و سمال نو وصیت بکې للوالدین والاقربین، خپل مور او پلار باره کې او د خپلوانو باره کې بالمعروف به قانون شرعی باندې. سولمای کرام ذکر کوي چې دا آیات منسوخ شوه ده د سورې نساء یوصیکم الله فی اولادکم. اوله دا راغلی و کله چې هغه آیات راغی نو دا منسوخ کړی شو. خو مولانا حسین علی رحمه الله تعالی هغه ذکر کوي چې نه، دا نه دی منسوخ شوی، تا ځکه نه دی منسوخ شوی، مقصد دا دی که د یو سړي بچی وفات کیږي نو هغه به خپل مور او پلار ته وصیت وکړي، خپلو خپلوانو ته چې زما مال به تاسو به دومره واخلی، خپلوان به دا واخلي. یا دا چې کم وارثانو دپاره هغې په دې میراث کې حصه نشته دی، د هغې دپاره داسه وصیت کوي چې زما یو وی دا دې پلاني سړي له ورکړی شي. دقه وصیت کې مراد دی. یا دا مطلب دریم نمبر چې دا اوله نازل شو دا آیات، هغه مخکینه آیات نه و، په دې وخت کې به میراث باره کې آیات نه و راغلی، الله رب العزت سوهی نه و نازل کړي. نو څوک به وفات کېدو په خپل مال باندې به خلکو ته وصیت وکړو چې زما دا مال د پلانی د پاره، دا د پلانی د پاره او دا د پلانی د پاره، ټول مال به داغه و. نو هغه به په خپله وصیت وکړو. کله چې الله رب العزت یوصیکم الله فی اولادکم هغه آیات مبارکه نازل کو نو دا بیا منسوخ کړی شو. والله اعلم. خو ښه خبره او ښه توجیه دا ده چې سړی وفات کیږي او وصیت وکړي نو دا خبرداری دی او بیا یې تفصیل په هغه آیات کې دی. نو فرمایي کتب علیکم، فرض کړی شوی دی فتا سو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت، یو تن تاسو ته علامات د مرګ کله تفویه شوی چې زما دا مرض ډیر زیات دی، زه د دې نه بچ کېدل نه شما، د دې نه پاتې کېدلو کې ډیر مشکلات دی ماته، نو وصیت به وکړي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث دی، امام ابن داود هغه ذکر کړی، هغه کتاب کې ذکر شوی دی. هغه فرمایي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دی چې دو ورځې دی په یو سړی باندې داسې تیری نشي چې دا هغه سره خپله وصیت نامه نه وي ورسره. لازمی هر سړی له پکار دی چې دا خپله وصیت نامه ولیکي، جب کې ځان سره کی کلی کلی نشي بل سړی باندې ولیکا ځان سره کی دا کلی کلی نشی بچو تا وصیت وکا زمل شما، چی کلا وصیت که بچو تا نو دا ورته وایا اے زما بچو زمانہ روجی پاتی شوی دی داغی قضا باور کئی داغ شانتی زمانہ منزون پاتی شوی دی زما باندی دپلانی سڑی قرض دے آغا با ادا کئی دا وصیت بو کی بل دا چی زما پا مر کی با تاسو بدعات نکوئی چی کلا زمر شما نواسی نا چی دا غیر محرمہ زنانہ راشی ما تا ولاری غیر محرمہ زنانہ با ما تا نو ادریگی او زمر شما او تا تو سپاری راوڑی دا جماعتنا او تقسیم کئی طول اغا پردی خزول ورکی اغا داسی گوری او بیا چی کلا کورونو تزین وی داسی پروتو او داسی پروتو پوز داسی و مخ داسی و سر داسی و قیسی کئی اللہ دی تبانکا ستا سکار دی پردی سڑی تا گوری زی لارشا اغا خپلی خور تا اغا خپلی رشتہ داری تا غیت تسلی ورکا غیت کینا پردی سڑی سر ستا سکار دی چی تا دا غی مخ سکے دا غی پوز سکے او دا غی سر سکے نو سپاری براوڑی او تقسیم بے کی آغا با ورکی وی طول سبق وائے ہاں سبق ورتوائے نا نا دا طریقہ نا دا بدعات دے دا کم کسان چی دا سبق وی پا زور زور باندی علماء ذکر کئی الاخذ والموتی کلاہما فی النار کل چی دیو دا سبق وی دیل پا دی باندی سوب ورکلشوی روٹے ورکلشوانو دا دوانا با پور کی کلاہما آسمان دا دوانا گناہگار دی ورکون کے ہم اغسطون کے خلون کے ہم خطر قدادا واقعات وشو مڑے وشو نو ماو تالا پکار دی کور کی کم زنانا چی آغا محرم زنانای آغا دی سورت یاسین ورطا پا یاد و یاد دی آغا دی ورطا پا زور وی طول دی ورطا گوگی خیی کدغا نشی نو قرآن مجید دی روالی و پاگی کی دی سورت یاسین وی دا کار با ماو تا منکو رد منکر بکو نو تو بدا وصیت وکی چی ما پسی با بدعات نکوی دا کما تلاوت چی تاسو کوی دا بدعات پا طریقہ بانی دا با ما پسی را نکوی کتا وصیت نو کرے او خلقو دا کار کاو نو گرے تا تب سزا ملاوی گی تا تب عذاب ملاوی گی بلا بدا خبر ہے کہ چی ما تبا غیر محرمی زنانا نو ادری گی ما زما جسم تبا نگوری زما لاش تبا نگوری بل وصیت دا بکے چی زما جنازہ با تاسو نئی سارا وی کل زمر شما نواسینا چی زما بچے دا کراچی پیخور اسلام آباد نرازی آغا تاخیر دے تاسو با زمالا شاگی تا نئی سارا وی ما بزر تر زر قبر توڑی کدا دیون نویل ما تا تا با پدی سزا ملاوی گی اللہ بوی رد دیولی نکاو رد دی دمنکر ولی نکاو وصیت دیولی نکاو بل چی غوصل مال راکوی دا خبر ذہن تا کوزی که دیر اہمی خبری دی چو غسل مال را کوئی نو مال با غسل قل بچے را کئی یا با مال دا بیزوی غسل را کئی یا با دا شانتی زما بل ریز دیر اشتدار دا نچی اگا غیر خلق راشی او زما استا بدن او گوری بیا کسی کئی بار حال دیکی نا نا قل زما وجود با چاہتا نبر بندوی زما بچے یا زما رور یا زما پلار یا زما خاص رشتدار اگا با ما تا غسل را کئی گڑا بنا جلوی دو کسان یا دری کسان دا دین زیاد ناروا دی دیر کسان با دا غسل زیتا نورزی بلا دا خبرا چی دا دری ورز اپوری با ما پسی پوخ خیرات نکوی یو شی چی کٹوی کی پوخ شی پا ورمان دی پوخ شی آقا با ما پسی نور کوی که اون چیز ورکی پیسی خیرات سور کوی نو آقا جائز دی و دا دین علاوہ پا اور جی کمشید پوشی دری ورزو نا دری ورزو کی دن نا دا حرام دی دا حرام دی او زما جامع برا واق لی زما کتابونا زما قرآن مجیدو دا شانتی زما واسکت سادر توفی اغا برا والی چرتی غریب مستحق سڑی لی بیور کئی چی زما سواب کی گی سا خلقو دا رواد جوڑ کرے دے چی آغا جامعی را واقلی وم اورز باندی ورکی نمخ کی نروس کننا نا تخصیص الیوم دا اورز اختصاص باولا نکی چی کلا موقع ملاو شوا نو را واقل کفری غریب سڑی لی ورکا مستحق لی ورکا تا تا با داغی اجر در رسی بلا با دا خبرو که چی ما پسی با گوره ما خامی نکوی ما پسی با جمعی نکوی ما پسی با سولیختی نکوی کتا دا رد و نکونوال تی با تا تا عذاب ملاویگی او بل دا با اوی پا وصیت نامه کی دا هم ولی کا چې ما ټول بخلی دی تاسو ټول ما تا بخانه کوي د فلانی سړی په ما باندې حق دی هغه پکې ولیکا دا پی سی دی زما بچو ته دا وصیت دی زما مور او پلار ته دا وصیت دی چې زما دا پی سی با تاسو هغه فلانی سړی ته ورکړي او دغه شانتی خپلې بیبی باره کې به دا وصیت وکي چې زما باندې با د سلور میشتو لسور زنا خو غم نخ کارا کوي وره او بیا خو وصیت داده چې بیبی باره کې سړی وکي چې کلا داغه بچي بچي پیدا شي یا د شانتی عدت سلور میشتو لسور زیدي داغه نه اقوا دا به غم نخ کارا کوي کالا پوری د ټیم تیر کې بیا خپل اختیار دی ک زما کور کې ټیم تیري او کداغه شانتی زی ځان له بل خاون کوي نو پاغه باندې زما سره زور نشته ده مور او بلار یا د ورور باره کی هغه باره کی با حضور ورځنا هغه غم کار کول دا بالکل د سنت خلاف دی چې درې مورز وشو ختم شو یا با غم نه کار کې ځان بسنبام نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه تره د جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شوه ده چې کلا داغه کرلال خزه جاړي فریاد کئی بچی اوران جاڑگر دی سنبال شوی ندی نبی علیہ السلام و سلام آغا خار شورتا ولی جاڑی تا اللہ پلار کی شید شوی دی بچی ورل سنبال کلو او ولد دی بچو کپالت پا ما باندی شو آغا دیر خیستاو نو حکم او کو چی دا خیستا خیستا زوینا دا ولی تور کئی چیسی نا چی نظر واقلی نو نبی علیہ السلام داغی کپالت پا خپل سر باندی واغستو او دا شانتی مور او پلار باره کی با وصیت وکی او بل دا وصیت به وکی چې سینا چې زما قبر تاسو چرته سیمټی کوي سیمټی دیوالونه ورته وکي نبی علیه الصلاۃ والسلام د دینه منه فرمایلی دا او دا شانتی چې کلا د دې قبر په خوا وای سوق تیریږي او دا قبر چې کم دی دا قبر د سیمټو نه جوړ دی سیمټیکله شوه دی پټ کې پکې ور کړی دی ابن الحاج ذکر کوي وای دی قبر ته دعا کول هم ناروا دی دعا به ورته هم نه کې کچری دی مرده دا وصیت کړو چې زما قبر م نه سیمټ کوي نو بیا ورته دعا کوا به د ژوندو ګنا دغه ته هیڅ قسم عذاب نه رسیږي خو کاغه دعوت نه کړي رد منکر نه کړي وصیت نه کړي قبر سیمټی شو نو دته به سزا میلاویږي جنگله ورته کې خیر دی دیوال ورته کې د کمرو ساروی زناور رانشي دبره پیخپیک دی نو هغه خیر دی خو د دینه علاوه د دینه علاوه نور څه جایز نه دی دغه شانتی د خپل مال په باره کې به وصیت کې او دا وصیت هم وصیت دا دی چې دا به ورته وی چې زما زامنو زما ورونو خویندو ما بسی به وره جڑا نکوی د بدعات د جهالت د وخت هغه جڑاګانی با ما بسی نکوی گریوانونه بنشلوی مخونه بنټکوی چاته دا وټکو نبی علیہ السلام ای زما امتی نه دی امام بخاری رحمه الله تعالی هغه باب تړلې دی و ان المیت لا يعذب ببکاء اهله علیه و مړه پازاب ولې شي عذاب ورته ملاوی په جڑا د اهل د باندې دلته مور وی اے زما بچی ته داسی داسی وی اے زما لالا اے زما بابا ته داسی وی آلتی ملائکی ورته ګرز راچی وی ته داسی وی ته وی داسی وی هغه ته آلتی عذاب ملاویږي ولی تا رد منکر ولی نکاو تا به وصیت کړی وی تا به دا وصیت کړی وی چې ما پسی بجاړی نه کبیا خلق جاړی نو خیر دی ته د ګنا نه خلاصې تا ته بیا سزا نه ملاویږي نو ما تعالی پکار دی خپلو بچو ته وایو خپلې بیبی ته وایو چې ما مونږ پسې بجاړی نه د جهالت د جاهلیت د دور هغه جړاګانې به مونږ پسې نه کوی او دغه شانتی چې کله اوس قبر کې مړی خاک شو او سورې بقرې اول سر اخیر سر ویل آیا دا ثواب دی او کنا دین کې د دې څه حیثیت شته او کنا نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه څه چل کړی دی هغه چې کله مړی به خخ شو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه به ویل سلو له التثبت یسأل عنه فإن الآن یسأل عنه تاسو د ده د پاره دعا وغواړی زګه په دې وخت کې ددنه و سوال او جواب کیږي. تاسو ول دعا وغواړی نبی علیہ السلام به دعا وغوښتله او بیا به روان شو لاړ. خدا کمه ما تا چې دا تلاوت کو دا د صحابهونه صحابو دا کار کړی دی. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه کله وفات کیږي وصیت کوي وای ما پسې به د سورې بقرې اول آیاتونه او آخري آیاتونه به ووایې. نو کله هغه وفات شو سورې بقرې اول آیاتونه او آخري آیاتونه پسې وویلو. نو دا مستحب او مباح کار دی، ګناه پکې نشته دی، خو دین به نه جوړې، فرض به ورته نه وي. او دا صحابه و عمل دی. بل یو صحابي هم دغه شانتي وصیت کړی و چې ما پسې به تاسو سورې فاتحه وایې او د دې سره سره د سورې بقرې اول آیاتونه به ما پسې وایې. نو دا سورې بقرې اول آیاتونه او آخر آیاتونه دا د صحابو نه جایز عمل دی. رسول علیه الصلاة والسلام نه دی کړی، ما او تا به ورته دین نه وایو. بل مړې وشي په یو ځای کې، نو خلق څه کوي؟ مړی به سهار شوی، سباله به جمعې ورځي، ویلی ټیکي جمعې شپې ته ماښام نه وروسته یې خفه و چې حساب کتاب ورسه ونه کړی شي. نو تخصیص د دې شپې دا بالکل ناروا دی. ملا علی قاری رحمه الله تعالی هغه ذکر کوي کوم کتابونو والا چې ذکر کړی دي، نو هغې باندې هیڅ دلیل چا سره نشته دی چې د جمعې د شپې څوک راپاسي تاجرو ته په بله شپه نه راپاسي. دا شپه د عبادت دپاره خاص کوي یا د مړي دپاره چې دا مړی د جمعې شپه باندې خخ کما د سره به حساب کتاب ونه شي. نه نه، ورځ کې خیر شته د جمعې په ورځ کې، خو شپه کې څه تخصیص نشته دی. نو دغه شانتي کوم سړی چې هغه وفات کیږي پته ورته ولګي، یا دغه شانتي ما او تا له اوس په کار دي چې ځان سره ولیکو جب کې کیدو وصیت نامه چې دا زما وصیت نامه ده او دا ټول رد د منکر دا بدعات رسومات پکې ولیکو، د مرګ هیڅ پته نه لګي. او بل د رسول علیه الصلاة والسلام دا حدیث دی، حکم دی چې دوه ورځې دې پسه تاسو تیریږي نه، تاسو ځان له وصیت نامه لیکلي وصیت نامه بل تاورو جب کې وساته، نوی خبره د تیادیږي زر پکې ولیکا. هسې نه سباله به التما او تا د دې دنیا نه تلي او دلته به خلک بدعات او رسومات کوي، التما او تا باندې به عذاب وریږي، دنیا والا به د سنه څه خبر دي. هغې ته خو د حق پته نه لګي. نو فرمایي کوتب علیکم، فرض کړی شوي دي، مقرر کړی شوي دي په تاسو باندې، اذا حضرا کله چې حاضر شي احدکم الموت، یو تن تاسو ته مرګ، ان ترکا کچری د پریخه و، کچری د پریخه و خیران سمال. مال اولی ذکر کو زکا مال چې چانه پادشي باغې باندې جنگ جگړی کیږي. الوصیت للوالدین، علماء کرام ذکر کوي چې دا اصل کې الوصیت للوالدین، نو دا به وصیت کوي د خپل ابی دادا باره کې، والاقربین د خپلوانو باره کې، بالمعروف په قانون شرعی باندې. کله وفات شي د ټولو نه بهترین او اهم خبره یاده کا چې څوک د خواته ای زما مال د شریعت مطابق تقسیم کوي، زما مال دی په قانون شرعی باندې تقسیم کوي، چې بس خپله غاړه دې آزاده کړه. بالمعروف نه مقصد دا دی چې قانون شرعی باندې، حقا علی المتقین، دا لازم دی په متقیانو باندې. بیا فمن بدله بعد ما سمعه، چې بدل کو دی وصیت لرا پس دا غینا چې د اوریدلی و، فانما اسمه، نو بشکا گنا پد باندی دا، گنا د دی بدلولو علی اللذین پاکسانو باندی دا، یبدلونهو چا غی بدل کرے دا وصیتو، آغا وصیتو کوچی ما پسی با جڑا نکوی، ما پسی بدعات مکوا، او تا آغا وصیت ناما پٹکلا نگوری تو گنا گاری دا دی طول وصیت بنیاد تی استان با اللہ دا دی تپوس کئی. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اوریدن کے دے او فوئے دے، دونو من اللہ رب العزت ذکر کرفل، سمیع اللہ گورے اوریدن کے دے، اے وسیع موسی تے چکم وسیعت کے گورے چرتا گنانگار وسیعت ونکے، غلط وسیعت ونکے، دنیا کی جواندی پا جگڑا ورنولی ستا مر گرے دے، ستا بی بی دا تدا وسیعت کے جزا ما دی بی بی پا ما باندی شپک تولی سونا مہر دے، دا بولا وکی هغه مہر نشته ده تا په ناروا باندې وصیت وکړو ځان دی ګناګار کو یا دی مرګره ده وې دا هغه په ما باندې شل زره روپۍ دي دا به حواله کې هغه روپۍ نشته ده نو ورې غلط وصیت دی وکړو ځان دی ګناګار کو الله وې سمیع ان الله سمیع الله وې زګوره او ریدونکو ما ته خبره کې دې خپل ژوند دي تا د خپل رو سړی دا وضعیت کې غره دا سوچ ونه کې چې زمانه سو خبر نه دی الله وای زستا دا خبري او رم علیم او زه پوهه ما هغه چا باندې چاته دا وصیت نامه ورکړه او هغه بیا هغه وصیت نامه بدلی الله وای اے وصیت نامه اورېدلو والا ته پوهه شه غره زه غره پوهه ما ستاته چې کومې خبري وکړي هغه ما ته پته ده بیا فرمای فمن خافا اغسو چی ردو من موسین دا وصیتنا جنفن دا ظلم او اسمن یا دا گنانا موسی وصیت کڑے دے وصیت کڑے دے دا گنا وصیت کڑے دے دا خطاگانو جنفن خطاگانو تا وی او اسمن قصدن گنا تا وی نو وصیت کڑے دے خواغا دا ظلم وصیت کڑے دے او اسمن یا دا گنا وصیت کڑے دے دا سی وصیت او کو چې ټول مال یو لاکھ روپۍ دی وای دا یو لاکھ روپۍ براوالی او ټولې به زما خزی له ورکې یا دا یو لاکھ براوالی او ټول به جماعت مدرسه کې ورکې نو غره دا وصیت دی ناروا دی ځان دی ګناګار کو فاصلها بینهم نو تاسو وصیت وکئ پامند دیو کی فلا اسم علیه نو نشتره ګنا پدیو باندې صلح والا ته وای اے صلح والا اے د جوړی والا ته چې جوړه کې نو ګره تاله څنګه ګناه نشته ری او سړی بیمار دی دا وصیت وکړو ژوندو ته دا وصیت وکړو چې تاسو کلا زمړ شمانو د پلانی سړی لبا زما د مال لا شل زره روپۍ ورکي پلانی سړی لبا زما د مال لا شل زره روپۍ ورکي کلا هغه مړ شو روستا دغه مال لا شل زره روپۍ راغسته کېدل هغه بل سړی لا غیر وارث ته ورکړي کېدی نو جګړه جوړه شو وارثان وای چې دا نه ورکو او هغه بل سره وای نه زما حق دی زما باره کې وصیت کړي مال راکا نو اوس به د صلح والا بس کوي صلح والا به ورته وای اے وارثانو تاسو پوه شئ دا مال دله دې سړی ګټلې وو کدا سړی نه ونو تاسو به دا پیسې د کم طرف نه راغلي وي هغه بل ته به وای پیسې خوستا اډو رسېدې نو هغه ستا د پاره ښه وکړو نو ته به په منځ کې صلح وکړي چیزا اغا شل زر ویل دین لز زر پاتی و لز زر راوال اغا لورکا تا ورن سر حوال کلا خلق دی خلقو دی جول جاڑے راوستو اللہ بطال عجر در کی اللہ فرمائی فاصلہ بینہم نتسلح راولا پمیند دیو کی فلا اسم علیہ نتابان دی سگنا نشت دے فتابان دی سگنا نشت دے ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخون کے میرا باندے بستے برابر ہے تو بیا کلی شوی دی بتا سو باندے اذا حضرا کل جہازر شی احدکم الموت یو تند تاسو تعلامات دمرگو ان ترک خیرن الوسیتو کچری پری خو دیوی خیر سمال خیر مال تا وی حدیث ہے کہ مراد دی مال دے الوصیتو نوصیت بکی اے للوالدین دا مور و فلار دا پارا والاقربین دا خفل و خفلوانو دا پارا بالمعروفی فقانون شرعی باندی حقا علی المتقین دا لازم دی فمتقیانو باندی متقی سوک دے ما اول سر کی مگلو دل المتقین دا قرآن ہدایت دے دفارا دا متقیانو قرآن بنی عمل کون کیا تا پویشا گورے دا پتا لازم دی فمن بدلہو چاچی بدل کرو دی وصیت لرا بعد پس داغینا ما سمعہو آغا چی اورے دلے ہو دو فإنما اسمہو نو یقینا گنا دا دا دی بدلولو علاللزین پاکسانو باندی دا دی وصیت علاللزین پاکسانو باندی ابدلونہو چی بدل کرے دے دی وصیت لرا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی اوریدن کے دے اے وصیت کولو علیم پوی دے اوریدن کیا فمن خافا نسو چی ریدو من موسن دا وصیت کون کینا جنپن پا گنا ظلم زیادی سرا او اسمن یا پا گنا سرا فاصلہ بینہم نو تاسو اصلاح وکی پا میز ددیو کی یو سڑے خاقل سڑے دے عقل دماغ کار کئی وصیت غلط وکو دا گنانگار دے عقل کار نکی دماغ کمزوری شوی دے کار نکی نو پا دباندی بیا سا گنا نشت دے فاصلہ بینہم نو تاسو صلح وکی پا میز ددیو کی فلا اسم علیہی نو نشت رے گنا پا دیباندی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخون کے میرا باندے بیا کتب علیکم مقرر کشوی دی پتا سو باندی دا حضر آہدکم الموتو کلچی حاضر شی او تنستا سو تعالیٰ مات مرگو ان ترک خیرن الوسیتو کچری پری خو دی سمال وسیت بکی للوالدینی مور او فلار بار کی ولقربینا مور او فلار تا ولقربینا خلو خلوانو تا بالمعروفی فقانون شرعی باندی حقا علی المتقین دا لازم دی فمتقیانو باندی فمن بدلہو چاچی بدل کو دے وسیعت لرا بعد ما سمعہو پس داغینا چی دخا اوری دلیو دی لرا فا انما اسمهون بشکا گناہ ددی وسیعت علی اللذینا گناہ ددفا کسانو باندی دا چی یو بدلونو چی بدل کرے دے دی وسیعت لرا ان اللہ سمیعن علیم بشکا اللہ تعالی وریدن کے فوئے دے فمن خافا سوچی ریدو ممو سندا وسیعت کون کنا جنپن پا ظلم سرا اسمن یا پا گناہ سرا فاصلہ بینہم نتاسو سلحہ وقی پمیند دیو کی فلا اسم علیہ نشت دے گناہ فدبان دین اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے میرا باندے